ロリロリロリロリロリロリロリロリロリロ リロリロリロリロリロリロ リロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリロリAmilo, seta chula usiogope, chuchu makare ivani, mawasama yokote, chuka ukipanda kamundi unapiga yope, nye, nye, nikipanda twende tusiogope, seta nikupige picha mamilo, nikupost, switchi switchi yo, mwenzio, nakupenda baby yo, kijani tosa mita unianalo, seta nikuone, ye, ye, ye, ye, when you make ye, ye, Baba na mwita Joni, Joni, yes, Baba na mwita Moshi, Joni, no, Baba kumbe kumbe Rastafari, yes, Baba kama kati ye Charusha, no, Baba. Baba na mwita Joni, Joni, yes, Baba kumbe Joni jana chesa jeje, kare wana singo, michesa bigino, mama kumpaga ulenta utasema ndesika pata utaira Utaira, bala utaira, mwaga udenta, utaseme mantesika pata utaira Utaira, yoneshe utaira Ye ye ye ye, when you make ye ye Ye ye ye ye, wanangu mnacheza ye ye Basi ye ye ye ye, when you make ye ye Ye ye ye ye, machisi mnakata ye ye Basi ye ye ye ye, badi yacha ye ye Ye ye ye ye, wanangu mnacheza ye ye Basi ye ye ye ye, takiu isani ye ye Amilo, chesa chula uzogope Chuchu makare ivani, mawasama yokote Chuka ukipanda kamundi unapigia yope Nye, nye, pikipanda twende tusiogope Habari joyo, achabaria Chula maji nyonyeshe kijola Testi teko, nyonyeshe kijola Testa bami atano nyonyeshe kijola Testi teko, nyonyeshe kijola Moja moja, ah ah ah ah, moja moja moja, ah ah ah ah ah, she moja moja, ah ah ah ah, moja moja moja, ah ah ah ah ah. Habari joyo, mdogo bahari sinasita kipaji, anikiwa finanda klasiki, ana producer Fadhili chunchu chunchang, awasewa finanda klasiki, anakubali sana wasewa kila mecho degeng. Watoto wa badi antazi ndani utara umboi Achabaria, mama Anakubali sana waze wa SMB Tony Dabula nizi sifa baba kore Toto baya zuri kwa mama kie on the beat.